اغسطی واغی وعدہ ما تکڑیو دیو مطلب اللہ وعدہ اغسطی لیکن تاسو گو رئی گریوان کیوں گو رئی دی معاشری لو گو رئی فضلو کی بیو دا سکس پیدا نکی جدا غب صحیح عمل بی پا کتاب اللہ وعدہ نور طول تابداری دا خواہش ثم متولیتم من بعد ذالک بیاوری دلی وی تاسو پس دینا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو کچر نوی فضل اللہ پتاسو او رحمت دا اللہ دا فضل و رحمت دیدے کی گن مقصدو ندی فضل و رحمت سو چی اللہ سرد بند دا گناہون او دا ظلم او دا وعد خلافین محلت ورکے او سندستی سکرانی سینا اللہ انسان تا محلت ورکے کدا اللہ فضل و رحمت نوی یعنی محلت نوی در کرے لکنتم من الخاسرین نو خام خاتاسو بشوی وی دا تاوانیانو مدینه کې د فضل الله نه مراد څه شی دی یو معنی دا مهلت ورکول یا د فضل نه مراد د توبې قبولول دي او د رحمت نه مراد د الله عفو ده او چا په کې دا وی دی فضل نه مراد د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ترا لېګل دي او د رحمت نه مراد د بنی اسرائیل ته وي شکر او باسي چې زما د نبی اخر الزمان زمانه مو مونږ ده او فضل او رحمت نبی رسول اسلام ته په دې اعتبار وي چې د نبی علیہ السلام دراتلو سره عمومي عذابونه بنشي زه په دې عذابونو برازي په پخوا بدا سي عذاب راغې یا زلزلوا یا وکانی وره دل او ټول امت به ختم کو یو بم پاتې نشي دا الله د حبيب دراتلو سره عام عذابونه بنشي الله وايي که زما فضل لوي چې ما اسلام او نبی علیہ السلام رولي ګلو او تاسو هم لمدا غید زماني د مندو مقدر کا کچره دا نوې پلوی تاوان او خساره کې وتا څو ورځې دی وځي یا سر نه وې واذ اخذنا یاد کا وخت یغست و منغا میثاقکم کلکاو مضبوط وعده ستا سنا ورفعنا پورته کړو منغا فوقکم الطور د پاس ستا سو غرد تور او درته ویلو خذو نسای ما ها کتاب آتے نا کوم چې درکړه مې دتا ستا به قوتن په مضبوط والی سرا وذکرو آیات کای ما ها س فيه چې په دې کتاب کې ني لعلکم دیر پار چتا سو تتقون تقوا دارو پرهیزگار جوړ شئ ثم تولیتم بیاوڑی دلی ویتاسو من بعد ذالک فسد دینا فلولا فضل اللہ کچرن فضل اللہ علیکم فتاسو ورحمته ورحمت دا اللہ لکنتم نخام حاشم گویتاسو من الخاسرین دتاوانیانونا صلی اللہ الزد د بنی اسرائیل او د یهود احوال ذکر کول د دې لپاره چې دغه ناکار خویونه او صفاتونه په مسلمانانو کې را نشي د مخکنو دو آیاتونو کې الله د دې ذکر کړو چې یهود او نصارا او په خپل کتاب باندې عمل بریښو صرف آغا کتابونے پال مارو کی خیو ظاہری داغی لستلکو العمل پنو نو دے امت مسلمتم داوئی چگر کتاب اللہ تش دلستو دا پارا ندے بلکہ مقصد نزول دا آسمانی کتاب پدے مانے عمل کول لی اس پدے آیاتونو کے داغی یوبل حال اللہ ذکر کئی مسلمانانو توئی چې تاسو دا سه جوړ نشئ د بنی اسرائیل یو ډله وا او د دریا په غاړه باندې آبادو دا غي د ظلم او د زیاتی د وجنا د افتی د ورځ ذکر الله پاغوی باندې بنکو چې تاسو د افتی په ورځ باندې ذکر بنکوي میان بنلی شئ نو دای سورزی د الله رب العزت پر حکم باندې صبر وکو یو سورزی صبر وکو او دا غی نه پسی دا طریقه شروع کا چې دافتی پرز باندې به بیان په دریاب کې دمر ډیرو چې سرغن پلاسو بنويشل او چې کله دافتی دا ورځ یو مصبت بته رشوا نو بیا به بالکل میان ډونا نو باز بدا سے اکل چی دافتی پرز بے میان اونیول او د ستار سر بے اتڑل او بیا بے غتار دس سر اتڑلو مئے بے پوبو کی پریخو نو چون کیا خوب اتڑلے مئے ہو نو دیتوار پرز بے رانی ہو یاد ای دا سے اکل چی دا دریاب نے دیپلا لختی او کن دیو کنستے ناغی تا بے میان رو شڑل او بیا بے غی تا پول آوا چولا میانو تا با رکاوٹ جوڑ شو دریاب لبتلے نشول او پا آغا حوزونو اغی کی برا ایسار شو نو بیا بدائی دیتوار پر ازبانی نیول او کل چی دی داکار شورو کو نو درے ڈلے جوڑ شو یو حقا ڈل دا سی مومنان و مسلمانانو وا چه دید دی نارواو دا منکر او دا حرام کار نمانی کول دوی ما حقا ڈلو چه اغی ناروا او غلط کار پا خپلم نکولو خو نورم نمانی کول او دری ما حقا ڈلو چه اغی منکر کولو او پاغی کی اختو دیکی اللہ دی حال ذکر کئی سمو ددی دا کار کولو او مومنانو بمانی کول تر دې چې الله د طرف نه حکم او فیصله رااله او د دغه خلکو شکلونه الله مسخ کړ شادوغان او بیزوغان ته جوړ کړ او یو درې ورځې پوری ژوند دیو او بیا ټول هلاک او تباہ شو دې کدا مسله د امت ته ذکر کړي کستا سو خیال وی ګور دې صراحتن د الله د حکم مخالفت نو کو بلکې غیله او هیله جوړکا نو یو شے چه اللہ حرام کڑے دے او ناروا کڑے دے نو زان تداغی دروا کول دا پارا ناکا رہیلی بنا جوڑے لکا باز خلق دا سود دروا کول دا پارا زان تہیلی جوڑے سوک دا غلط نور لین دین او کاروبار دا پارا زان تا جواز او ہیلی جوڑے دا دا یہودیانو طریقہ پدے کہ اللہ داغی حال ذکر کئی فرمائی ولکد علمتم الذین اعتدوا او بیشک پی جنئی تاسو حق کسان اعتدوا چا غی زیاتے کڑو دا حد نتجاوز کڑو منکم دا تاسو نفس سب تی پاغ حکم دورز دافتی کی چلا دافتی پورس کار پدوی بانے بن کڑو او دینے کی علم ذکر کو نمام قرطبی دا علم و دا معرفت فرق دل تکڑے وی معرفت د دې توجوی ذات د مسماتا او د علم توجوی هغه احوال د مسماتا نو کله چې ته چې عرفت زیدن زید می پیجندل یعنی شخص پیجنم او چې کله ته علمت زیدن زپه زید په هم یعنی دا هغه احوال ز پیجنم د غروالی د کمی نو دا علم تعلق دا دا احوال و دا شخص سروی او دا معرفت تعلق دا غد ذات و دا شخصیت سروی اللہ وی ولکد علمتم الذین بیشک پی جنئی تاسو حق کسان اعتدو منکم چی زیاتے کڑے و دا حد نتجاوزی کڑے و منکم دا تاسو نفس سبتی پورز دا افتی کی فَقُلْنَا نُمُنْغَ وَيْلِيُ لَهُمْ دُوِيْتَا كُونُو شَيْ قِرَدَتًا شَادُوْغَان بِزُوْغَان خَاسِئِئِن زَلِل خاسِئِئِن خَسْ آسَلْ كِ لَرِكُولُ لَوَيْ چِ يَوْشَيْ زَان نَشَدِ خاسِئِئِن چِ شَدَلِ شِ لَرِكُولِ شِ لَرِكُولِ شِ حدیث دا نسائی شریف کی راغلو داد دی یہودیانو صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ نے روایت تے امام نسائی دا حدیث ذکر کرے یو یہودی خپل مرگری توی ویراده چلار شو دی پیغمبر تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا نامرگری ورتوی لا تقل نبی دا سمو آیا کنے چی پیغمبر تلار شو دا خط دا غد نبوت اقرار کے دم را پدائی کی زد و عناد ویفا ان لا تقل نبی لو سمعکا فإن له اربعة اعین کتانے واردل چی تم نبی وے نداغ بسشی یعنی سلور سترگی بیشی یعنی دیر دا خبر لب توجو کی ندوار نبی علیہ السلام ترالے نبی علیہ السلام نے داغ نہ معجزات و دنہ احکامات تپو سکو چغپ بنی اسرائیل مقرر شیو ویدا سشیر نبی علیہ السلام ورطوی اغی کلن بنی خبر دال لا تشرکو باللہ شیئن لا اللہ سر اس شیب نشرک وی نونا نگتا نولی نشہید نمڑے نجوندے دویم غلاب نکوئی دریم زناب نکوئی او سلورم نب وجنی نفس حاغ چی اللہ داغی وجل حرام کری او پینزم نب بوزی تاسو یو پاک او بری سڑے بادشاہ تا چیسی پیچغلیو کئی او اغا بادشاہ تا ظلمن پیش کئی او شپگم سحر بنکوئی اوم د سود مال بنا خورای او تم پیو پاک دامن زنانه باندې اسی به ستهمتونه بنا جوړوي او نه هم میدان د جهاد کی وتیخت نه کوي ځکه میدان د جهاد کې د کافر نتیخت گناه کبیره را او به ورتا د دینه نه علاوه وي وی وعلیکم خاصتن یهود الله تعذو فی السبت او خاص کر پتا سو یہود چدا افتی پرز کی زیاتے بنکوئی ندئی د نبی علیہ السلام لا سنا اختی مبارک کل کر ایمنگ گواہی کو چت پیغمبر اور پخلوی زر کی تصدیق نو لگا اور تے اللہ حبیب وی تا سو زما تابیداریو لنکوئی یرا داؤد علیہ السلام دعا غختی وا چے ہمیشہ دے د پاولاد کی انبیاء علیہ السلام راضی او مونگا یریگو کچری مستا تابیداریو کنو مونگ با یہودیان قتل کی دے یو اسی دے دروغ بالا جوڑا کا نو دے دافتی پا ورز کی زیادے بکولو دافتی پا رز کی دے زیادے بکولو او کل چی دے داکار شورو کنو دری ڈلے جوڑے شوی لکو گو رہی سور آراف حل تے دے تفصیل ذکر کرے نہم پارکی آیات کریم اوگر یوسل پینزم شپیتم او دا مضمونی شورو کرے دے دے یوسل درش پیتم نا نہم پاردہ سور آراف دے دے یوسل درش پیتم نا دے تفصیل ذکر کئی ذکر قرآن پاک یوزے کی او خبر مجملا او مختصر ذکر کی نپب المقام کی داغی تفصیل ذکر کرے فرمائی وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحَرِ وَسَلْهُمْ تَپُوسُكَ دُدْوِينَا اے حبیب عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي فَبَارَدَ خَارَوْ كُلِهَا غَكِيب كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحَرِ شُوپَ غَارَدْ دَرْيَاب اِذِ يَعْدُونَ كَلَچِ زِيَاتِ بَقُولُ وَغَيْفِ السَّبْتِيب باغ تعظیم او عزت دورز دافتی کی اللہ پی دافتی دورز اخکار بن کرو ازتاتیہم کلچ رات دل باغوی تخیتانہم میانو کبان داغوی یوم سبتہم پرز دافتی داغوی شرعن اخکارا او سرگند شرعن اخکارا دو بود سرد پاسا وَيَوْمَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ لَا يَسْبِتُونَ چِرَزْدُ عَفْتِ بَنْوَا لَا تَعْتِيهِمْ نُمَيَانْ بَنْ رَاتْلِ الْدْوِیتَا کَذَالِكَ اللَّهُ اِدَارَنْگِ کَارْ کَرُو مُنْغَا نَبْلُوهُمْ مُنْغَ امْتِحَانَ غُسْتُ دُدْوِی بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَسَبَبْ دَاغِ چُودَئِ نَافَرْمَان نو کل چدئی دا احکار شورو کو نو دری ڈلی پکی جوڑشو یو ڈل را پاسی دا او د ناروا او د منکر نه د خپل وس او طاقت مناسب خلق منی کول. و اذ قالت امتن او یاد کا وخت ویلو یو ویډلې منهم د دوینا لمتعذون قوما ویتا سولی نصیحت کوي یو داس قوم تا الله مهلكهم چې الله به هلاك کوي او معذبهم یا عذاب ورکوي تا عذاب شدید عذاب سخت. قالو ویلو دی مؤمنانو کم چې د منکر او د ناروا نه من کولا وی معذرتن الی ربکم مونگا دا کار کو دا دی منکرو ناروان دی منی کو معذرتن دا پار دا وزر پیش کولو الی ربکم رفستا ستا سبا مرگ را روان دے ورز دا قیامت شتا دا اللہ مخل پیش کی دل شتا نو مونگ بدا وزر پیش کو چی اللہ مون خولویلیو چی ناروان مکوی اگر چی مونگ پا دی سپک لگی دو زمونگ دا خبر سا اہمیت دا دوی سرنو ورابا مونگا ویلیو چدا کار ناروا دے و غلط دے میں کول. قالو ویلو دے مومنانو معذرتن دا پار دا عذر پیش کولو الی ربکم رفستا ستا ولعلهم یتقون او دے دا پارا چی دا ایزان بچ کی دے ناروا کارنا. لیکن اگئی دے منلنا ہمیشہ قانون دا دے چی دا چا دینی خیر خواہی لٹے خلق دے منی کول دنا روا دبت کا رانی منگا کسان ظلمو چه ظالمانو بعذاب بئیس فعذاب سخسرا بما كانوا يفسقون فسبب داغی چو دینا فرمان فلما عطور کل چی دینا فرمانی کلی و اما داغ سنا نهو چی دی منکل شو عنه داغینا قلنا لهم نویلی مندوی تکونو شی اردتا بزوگان و شادوگان خاسئین زلیلا. اللہ داغی شکلون مسحکل او دا مسئلہ دا چې د یو قوم شکل مسخ شنو دا غی نسل دنیا کې باقی پاتې کیږي کنا. د جمهور علما او قول دا دی او صحیح خبره دا ده چې د کم قوم شکل الله مسخ کی نو دا غی نسل دنیا کې باقی نه پریږي. د دې خلکو نشادوگان او خنجیران بیزوگان جوړ شول او درې ورځې پوری او بیا ختم شول. لکه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام نے صحابہ تپوس کړو چې دا شادوگانو د خنجرانو بزوگانو نسل لاغوین لري. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې او قوم الله شکلونه مسخکی دا غي نسل دنیا کی باقی نه پریږي. شادوگان بزوگانو خنجران خو دنیا کې د مخ کې نو د دې شکلونه الله مسخک. او دا مسلم دا چې دی امت کې به شکلونه مسخکیږي کنا. نو یو گرو مومن دی مومن نکی خو خاص و خاص و اعمال و دو وجنا شکلون و مسخکی لکم اختتاس علی حسو جمع بیان شو او تاغی کیا غا حادیث تفسیر سر ذکرو چی نبی علیہ السلام فرمائی اخیر زمانہ کی پدیو امت کی مم شکلون مسخکی او زیاد تر بدی کی سوکوی آغا خلق بوی چی غید دول سرنا دی مصیبتون کی مبتلا دی. او نن دا مصیبت عام شوی دکان دا ڈول سرنا دا ڈنگ ڈنگ نا خالی نا دے اجر خالی نوی کور خالی نوی. نو پدی امت کیم شکلونا بمسخکی او داغی خبردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دا بعض اعمال و دا وجنا پاخر زمانہ کی شکلونا بمسخکی دا دی گو رہیلہ جوڑا کڑے وا مہے بے دتار سر اترلو دا افتے پرز ننی ہو دے اتوار پرز بیلیو. ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے یو شے چی اللہ حرام کی نو دا غیر حلالولو دا پارا زان لطریقی بنا جوڑے یہودیانو بانے واز دا اللہ حرام کروا نو دای بسو کل اغا واز دا بے ویلی کا نو دا غیر غدل بے خرسول دیدے کہ امام ابن کثیر را حدیث ذکر کرے وَإِلَا تَرْتَكِبُوا نبی علیہ السلام فرمائی لا ترتکبو مرتکبت اليهود دا تی ہلے مکوئی لک یہودیانو چسنگے ہلے کولے فتستحلو محارم اللہ بیدن الحیل چتا سزان تا حلال اگرزوئی اغا حرام دا اللہ فمعمولی معمولی ہلو سر ندہلو دا وجنا یو سڑے با زان تا حرام شیس نکے آب زان تروا کئی نا دیو جنگورا دیوے کی مفسرین دا تفصیل ذکر کرے چکا محیلہ بانے دیو غریب حق تبا کی گناہ غیلہ بسیدی او مطلق حیلہ پا شریعت کے ناروان را ابر جو مخیال رسے دو یو آغا حیلہ دے چو قرآن او سنت دا آغی جواز ذکر کرے لکا نبی علیہ السلام تد خیبر نکا جری او صحابی راڑے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام ورتوی د خیبر ټول کجوري راسه بهتري وی وینا ما سره د دې کجوري وی نو داغه دو سوا ابمی پر اصلیو کجورو یو سوا باندې خرصو دا مساله چې کجوري که بهتري دي او که معمولی دي او چې یو جنس دی نو جنس په جنس کم او زیات خرصو سود دی نبی علیہ السلام هغه ته ودا سمکوا چته په دوو سیرو خراب او رديو کو جربانی یو سیر بهتر اله را سود دي بلکې خامخا ته تقول غاړي نو والا غ دوو سیر کو جوري په پیسو خرڅه کا نو داغي په پیسو باندې بیا اصلي کو جوروال اوس ګره دا جایز دی دا کچره دوو سیر ردي کو جوري په سیر کو جربانی بدله نو پکې سود راځي او کته غ دوو سیر په پیسو خرڅه کی او بیا داغي په پیسو باندې صحیح کا جوری والے نو دسود نبچو لکدا زنانے یو بلنا سغواڑی اوڑا راکا دخوراک سیز راکا نو علماءو لکلی که دیکھ دا مقصد وی چی مونگ لاؤڑا راکا او خرس کرابانے او مونگ چی افتا پس یا اللہ سر زی پس راڑو نو بیا بدر کاؤ نو پا دیکی سود را دی ندی وجنہ دا خرس نم دینا لی که یو کور که اوڑا ختم شلو بلنا راخلی نو وی دی چی مونگ تا قرض حسنہ یو دڑای اوڑا راکے مونگ چی بیا راڑو دربو نو پا قرض حسنا ورکول نم اغسطو سر بسود نبت شن او ثواب شو کار خیر شو دیو بل سر تعاون شو نو یو جائز حیلی دی جائز حیلی دی یو دا سی حیلی دا چگن شریعت کے درست نی نو دا مسئلہ نو چگنی مطلقی حیلی یا جائز دا یا حرام دا بلکہ دا قرآن و سنت پر رنا کی چکمی حیلی روا دی نو آب روائی چکمی ناروا دی نواب ناروا حبر اللہ مخیال تصویر ادیو جنگور زمونگا اکابیدین علماء دیوبند لکری یو اسقاط تے نو اسقاط پا احادیث سر ثابت تے یو ہی لے اسقاط مروجہ دا یور دا اللہ حضی مروجہ ورسر کی دی ناغیو اسقاط شتا دے خو ہی لے اسقاط مروجہ ناروا دا اور داغی سور سور وجوہات تی داغی سور سور وجوہات تی اصل کی گولا اسقاط شریطا سو بار بار اور ادری دادی چی او سڑے دے او دو ادر شرید وجن داغن موز اور جا قضا شوی او بیاد دا قضا ندر آگر زولے نو پدبانو خوبکارو چی قضا را آگر زولے و چی در او نگر زولا او بیاد نا ساتی بیمار شو نو پدی سڑیبان دا وسیعت کول فرض دی چی دیکھ پلو وارثانو تاوی جمان دور دور رجیو منزون قضا شوی او دری فیدیا ورگ دا هر موز او دا روجه او دا وطر جدا فیدیه دا نو دا شپیه او دا ورزی دا شپه گو منزونو فیدیه بوار کل غاڑی دا یو موز پسر پاوکم دو سیرا غنم یا پاوکم دو سیرا وڑو یا دا آغی نقد پیسی یو دا سی غریب و فکر لور کل چی اغبان زکاة کی گی دیتا وی اسقاط ابر لیم خیال رو سیرو کنا دیتا سوئی دیتا پشریت کی اسقاط وی دغه چې څوک کنکار کوي نا مسلمان دې زګدا په دین کې ثابته خبره ده او ایمان سره وایي زمونږ ملک دې دې خبره ته پوس نشتا چې ټول عمر کې یو سړی قصدن مزنه کړي کته روزه کې سرګندې روزي خوړلې او بس دا یو رواج دی چې چته به صابون تقسیمېږي، چته به ګوړه تقسیمېږي، چته به نقد تقسیمېږي. خبر له خیال نه شه او کما شوم چې الله حق پینې شپاغه کې به مسقات وي. هغه او پاغه باندې سي چې زر روپۍ دي یا وګړو بوجای دنه قران شریف دا غي د پاسې یې شي، یا وای ما طالب خله بل وای ما طالب خله دادی د پاره دی کوي وای دا زر روپۍ دي نو چې ما دلو بخله نو دو زر شي، نو چې هغه غلو بخله نو درې زر شي، نو چې دا چې لس کسان درې پیری کیلو لس زلی لس کسان دی نو یو ځل ته لس زر جوړ شي چې به یو بل لو بخله نو شل زر شي او چې به یو بل لو بخله دیر زر شي. دا یو ټوټه هم ده بل داسې چې ګور ایمان سره ګورې دا اسقات مروجه چې یو وای ما تعالی بخله یو خو مالک مليانو ته نه بخله په قبرستان ورنه لس زر روپۍ پرتی دی چې دا بخله او یو مولا بل لو چې ما تعالی بخله نو کاغه وی چا وای مال دی وبخله زه غریب یم او زه چاله نو ورکوم نو اغله به ورکی هغه بیا وای دا غ بی عزتی کوي نو چې سره تعالی وای دا شی وبخله ته الله دی وبخ چې دا غ مال وبخله بیا دې مری نه رانی تي معلومه دا چې دا ټوک کوي او چې مرن پروت ته قبرستان هم دی نو قبرستان د شاعر الله نه دی قبرستان کې اوسله ټوکی کوي ناغنا بلوی مجرم وی دیګه خبره باندې علماء لیکلی چې دا یو غب شپ دی ټوکی دی او کته یو ټوکی نه دی ا کوړي کې عالم دی عالم ما خپل کتل او بیا مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ژوند دی نو اسقاط کې ولوی ما طالب اخلي هغه یې رضا طالب مو قرضدار مو بس چاله نور کوم ټول مليان روغیو. مولانا صاحب ډیر سوچ فکر والا سره وه لوی جنگ مکوي او دا فیصله به دارلوم کی کو دی هغه ته چې ګور راشه ناروا دی د حق دی تاسو ولوی چې بخله به دلا نو کټو کې کې نو قبرستان خو ټو کو زنه او کنه تاسو هم ویل چې ولوی به خلکو د شي شو کنه نو دا علماء چې وایي چې اسقات مروجه ناروا دی نو دا یو ټو کړه او کتا زو کې څوک چې ټو کنه نو کله د اسقات کې کې نه او کتا له او بخلا او د لیدر کا ټو کو غني او کنه تاسو دې ته یو کا نو دا ټو کنه نو قبرستان کې ټو کنه را پکا بل علماء دا هم لیکلي چې ګوره مثال په تورل ته خوشل زر روپۍ تبخه او چې کله تعالی هغه خپل برخصل یا لس روپۍ درګنا بیا چاره بخي هغه وخت کې هوتوي چې ما دا زر روپۍ او لس زر تعالی بخي نو دا سی او غب شپ ته اسقات شته دا هیله مروجه ناروا د سر د اشیاو قبرستان ته وړل دي پکا د سلو ته زر روپۍ تقسیم کا په طریقه باندې دا چې کسان مو کتلی مليان چې په موټرو کې ځخ خپل موټرې او هغه ځکه هغه مسقات نه دا خو غریب فقیر شه دا ورکا هته ګورک مولا غریب دې نه دلم ورکا طالب لم ورکا نو کلی کې کونډي یتیمانان دې نه لم ورکا د سلو په ځای دو دو سو ورکا هو په طریقې و چې مونږ هلته وړې نه هلته موړې نه ناغه ځکه بیا خلک وایي چې اسقات نو کو ندای او تماشه جوړي او دا رسومات او بدعات بغیر د قربانی نه ختميږي چې یو سړی په خپل دین باندې غیرت وکړي خلک بلګي څوک بسوي څوک بسوي او کدا خلک خوشالول غواړي نو دا خلک بلې ال فریدي چې جهنم ته ورسي لټول خلک ناراض خره او چې رب العالمین راضي شي او طریقه د سنت طریقې مطابق شي دې ته الله د دغه قوم حال ذکر کوي یا لګوري وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَبِشَكَ فِي جَنَيْتَا سُعَاكَسَانَ اِعْتَدَوْ مِنْكُمْ چِ زِعَاتِ اِكْرِ وَغَيْ مِنْكُمْ لِتَا سُنَ فِي السَّبْتِ تَاغَ حُکَمْ دَوْرَزِ دَافْتِكِ فَقُلْنَا نُوِلِي مُنْغَ لَهُمَ غُيْتَا كُونُوا شَيْ قِرَدَةً شَادُغَان بِزُغَان خَاسِئِينَ چه شڑ لیکی گی یا خاسئین ذلیل و رسوا بغن اسرائیل و قباحتنا نقصانات اللہ رب العزت ذکر کولی ددیو پارا چه ددغو ناکار اخلاقنا امت مسلم زانو ساتی قدیمت کی آیات کریمہ پینزم شفیتم کی داغید ناکار حیلو ذکر کو چپاغی بانے اللہ دافتی پورج بانے اخکار بن کرو ناغی با میان او کبالونی ولو دتارون سرگو تول او دیتوار پرس دیرانی ول او دا اللہ رب العزت دے حکم مخالفت دے حلی او دے چل ول پا طریقی سرکولو بس دا اللہ عذاب پراغے او دا اغی شکلون مسخشل او شادوگان بیزوگان تے نجوشل ذکر نبی علیہ السلام امت تا فرمائے لیو چه تاسو دی یهودیانو انت ناکارا ناروا حلی مکرے چه دا اللہ غم حارم حرام سی زنا زان لپا حلو بانی روا کوئی او دی بیان در تشو چه حلا نمت واقعہ سر تعلق لری فرمائی فجعلناها درزول ومن دا واقعہ دہا زمیر دغ قصی او واقعی تراجی دے او دہا زمیر دی عقوبت او سزا تم راجی کی دیشی فجعلناها غرغولو من غدا عذاب یا غرغولو من غدا دا واقعہ او قصہ او دا ها زمین دا غمت تمراجی کی دیشی لدا دا ها فجعلناها کی زمین عقوبت تراجی رہے یا دغا کلی تراجی دے القریه چورتا ہوئی او در این قول دامنے چدا زمیر امت تمراجی کی دی کم امت چی شکلون مسخشو فجعلناها گرزولو منگا دغا مسخشو امت نکالا بنکال قلل غیو مانا دا دا زجر او منع توئی او اصل کی انکال اتکڑو توئی لکتا اسو توئی کم لیرشم پارا کی تیر خل انا لدینا انکالا اللہ وی زمین سر اتکڑائی دی او اتکڑو تا قیو دلی وی انکال بدیبان سڑے منع طول شدت لونا لدنکال خل مانا دا رتل و منعکول او بیا نکال حق عذاب توئی چراغی ننور عبرت حاصل کی داتی او سزا توئی چنور عیل او بوری او داغی نمنش لدنکال مانا و گرزول و منگ دا سزا گرزول و منگ دا غکلے گرزولی منگ دغم مسخشو امت نکالا یو برتنا تسزا چه نور بدین عبرت والی او اندد پارا پا احکام شرعیو کی داسی بلیو دوکی نکی لما بین ودیها وما خلفها دیتی علماء اگر توجیحات کری چلی ما بین ایدیها وما خلفها نسو مراد دی لباز اولی ما بین ایدیها نمراد او گناہ نبی چی دغ امت دم مسخکی دو نمخ کی کڑی نکالن دائی برتنا تا سزا ولی ما دہغ گناہ نو دو جن بین ایدیها چی دائی دی مسخکی دو نمخ کی کڑی وما خلفها وما خلفها او هغا چی دو دو نرستو لکل امت خواه سندستی دو راغل بلکه دو میان نیل شوروکل او دا قانون خداوانگی چی سندستی سکرانی سینا دا سوچ فکر مکور کئی للما بین ایدیها دا مسخ نمخی گناہونا او لما خلف وما خلف هغا گناہونا چی دو دو دی احکار دافتی درز نفس کری یو توجی پدی کی دعوی پدی اعتبار سرا دایا دیہا و دخل پہا ضمیر عقوبت تراجو فجعلناها گرزول و منگدا واقعا نکالا نبرتنا کا سزا لما بین یدیہا دہاو گناہنو چی ددی سزا و عقوبت نمخ کی دی کری وما خلفها اواغا چی دی رشت کری دا مختلف اقوال علماء ذکر کړي خو دې ویل چې غورا قول پدې کې داله چې دوی به هاو د ما خلفها ضمیر هغه امم تراجه ده دای برتنا که سزا ولما لا چا د پاره دین یا دې ها چې دغه وخت کم خلق موجود د دې مسخصل امت نه علاوه چې شکلونه بدل شول د دین علاوه چې دنیا کې نور کم امت نه ندا غید پاردائی برتنا کا سزاوا وما خلفها او دا پارد رستن امتن دین رست چکم امتن راہلی دا غید پاردائی برتن وما وعزتن او قدیتی نصیحت للمتقین دا پارد تقوادار پرزگار متقیان نمرات امت دا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او موعظه دا وعظ نا امام قرطبیوی معفوظ دے او وعظ ستوی یر ورکولو تا او دا سی خبرو تاوی چی دا عزر ورسر نرم شی لذا متقیان و نمرات امت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دید پارن دا واقعہ نصیحت گر گولے چه دید دا سی کارون نظان بچ کی او دا سی ناکار او نارواحی لیلو کی وموعظ وطن او پدی کی نصیحت تے للمتقین دا پار دا متقیانو دا پرزگارو اگر دا قرآن پاک دا سی واقعات نصیحت متقیانو پر خاص کو للمتقین کلام دا تخصیصو ذکر جدی او غنادی تا فی او واقعا او دن بیان شنو داغت اسو دچا پذلکی چه خوف الہی نداغت پاردا سو واقعات سمک دن نصیحت جوری اس طورس تو آیات کریمہ کی اللہ رب العزت ددی او بل زد و عناد ذکر کئی لنبیر آیات کریمہ لفظی ترجمہ تکوڑے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَعْتَىٰ وَحْشِهِلِي حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام لِقَوْمِهِ اخْتِلْقَوْمْتَا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ حُکَمْ كَوِتَا سُتَا اَن تَزْبَحِ دَاچِ زَبْحَ كَوِتَا سُو بَقَرَهْ يَوَغْوَا او زَبْحَ دِتَوَي چه ساروے تزم کراوا چه او زبحے کے یو نحر دے لطرست راروان دی فصل لی ربکا ونحر نحر دوحان قربانو للوئی نحر دے روئی چوخ ولاروی او یو اختا خی آجس دی ولدہ مخینی تلیلوی او زبحے کے نو زبحوے لکی گی تزم کی را غرزو لتا او نحر تولار تولی اللہ حکم کئی تاسو تا ان تذبحو دا چی زبح کئی تاسو بقراہ یوغا دیوے کی بعضی مفسرین وی بقراہ تا سرغوال وی او غی تصور وی سا واور را صور او چاہیم چی راتا دیوے کی اصل کی بقر اسم جنس دے داتا پتی دا وحدت دا پارا دا یدی اجنے دا بقر اطلاق دا پا مذکر و مونس دوارو کی او دید دا اہل علم اختلافو چی دا غیو یو تا غواوا بازی تمجیدی تورکلی چی دا غواوا یو قول پا کدامو چی نداسی شو دا غیو لکہ امام قرطبی وی البقرت اسم للانسا بقره من دا غوا دا پارا دے انسا دا پارا وطور اسم للذکر او چاہی دام ویلی چی البقرت واحد البقر بقر اسم جنس دے نداتا پکی دا وحدت دا پارا یعنی بقر گر غانو او غاگانو توائی ناہو کی واحد توائی بقرتو نو پدی کی انسا و ذکر برابر بھی پدی کی انسا او بقر برابر بھی وصل کی دا بقر لغوی مانا سوا بقر اصل کشنے ملوئی چی اوشے اوش لے تو منز والے وی بقر بطنہو اے شک کو خیتے ورکو سرلا بقر تا بقر ذکر چی دام زمکا اشلائی چی پاغی کی کروندہ کی ہوئے تھے نو بقر ورکو پدی اعتبار ورکو فالبقر تشق الارض بالحرس و تسیره بقر زمکا علی اشلائی ادیو جن اگرہ دی سادات کی یو دن اغتوائی امام باقر لیدی جاکر محمد ابن علی زید العابدین تب باقر ہوئی دا باقر ہوئی لئنہ باقر العلم دا علم دا سکلا اکڑو او دا غیغ کن ہی حقیقت تیزان رسول لدختل لغوی معنی دی پدی اعتبار وانوا خپل لغوی معنی د دې په دې اعتبار وا او الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې ذبح کوي تاسو یو وا قالو ویلو دوی د بنی اسرائیل ویلو اتتخذنا آیا نسیت مونږ حزوا پټو کو سرا اتخذا دو مفعولون غواړي دانائے مفعول اول لے و حضوائے مفعول ثانی لے ندینے کدا حضوائے مصدر ہو فمانا دا مفعول سر رے اتتخذنا آیا نسیت منگا لرا حضوائے توکی شوی منگ پوری توکی کے قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پناہی غارم زبا اللہ ان اکون دا چشم دز من الجاہلین دنا پوہانونا تو کی کول خود ناپوہ جاہلانو کار دے زد اللہ پزاد دنا پوہانو دکی دون پناہی غارم دادائی چیمی من کو رتو کے کے ندے کی بیا مفسرین دو قولونا ذکر کری چی پدی دائی کافر سلو کنا نبی چې خبرو کې ته په حقیقت نه حمل کې بلکې وجدا نبی حضورتو کې کوي لداد نبی پورې استهزاء شو دا کفر یو قول دار چې دای په دې کافر شو دین دار چې مفسری له ذکر کړی چې دای کې زد او عناد ډېر او جهالت ډېر دای کې زد او عناد او جهالت ډېر لداد یې نه په هی د وجه نه ویلي حقیقت کے مراد دانو گلی چی دا نبی سوئی میرا حقیقت دا سنے نو پدی دی گناہگارو پدی دی گناہگار شوی کافر شوی نو امام قرطبی وفل آیت دلیل علی منع الاستہزاء بدین اللہ و دین المسلمین آیات کی ردی خبر دلیل لے چی ممنوع دی حرام دی استہزاء دا اللہ دا دین پوری دا مسلمانانو پوری یاد آغشی پوری جد آغی تعظیم واجب او کدا چا دا جہالت دا وجه نووی نو دے مستحق دا وعید دے دے مستحق دا سرے دے دا وعید دے چد تا سخت سزا ورکڑیشی دی موسیٰ علیہ السلام توی چاہے آتا زمگا پوری ٹوکی کے دار آیات کریمی لفظی ترجمہ وا علماء دا ذکر کړی چې دې غوا په ذبح کولو کې څه حکمت ده نو یو قول د مفسرینو په هغه کې دا ده چې یو مړ شوی خو د هغې د قاتل پته نه لګېده نو حکم وشو چې یو غوا ذبح کوي او د غوا اندامونه به راوالی دي مړي ته به یې راواچوئ دے با اللہ پا خفل قدرت او دا موسیٰ علیہ السلام پا موجزی بانی راجون دے کی دے با خفل قاتلو خی نو پدی اعتبار باندې ګورا دا د قتل واقعیا رسرا روانه ده. آیات کریمه 72 نمبر آیات کې قتلتم نفسا فدارتم فیها نو یتل کې قتل واقعیا مکه وا او د غوارا دارستو. کوئی امام ابن کثیر ذکر کړی چې د دې غوا په ذبح کولو کې د تیل او مټال او تاخير کولو تر دې چې سلويخ کاله پټو لګول نو دا یو مشهور اشکالو چې سلويخ تو کال پورې مړ په کوم ترتیب باندې دا سرو غرمټ پرو ته دې تر اساس باب خبرې په خیال وسه. بعض علماو لیکلي چې بس د غوا د ذبح حکم وشو دې کې نه غواله تیار شول دې کې مړ وشو و دا اقوالم چې د چانه منقول دي نه کثیر لیکلي چې ظاهر ادا د جدا ماخوذ د اسرایلیات نه دي او سنت قطعی نور اغله او مرفوع حدیث نو د دې جن زمون مشایخ خدا خبره غوړه کړي او دا امام قرطبی ذکر کړي تفسیر مدارک هم ذکر کړي او نور مفسرین هم ذکر کړي چې د دې غوا په ذبح کولو کې څه حکمت و چون کې د بنی اسرائیل د اسخي عبادت کړو او تاسو تبراشي الله وي او اشربو فی قلوبهم العجله د اسخي غ محبت د دې زمو ته سو هغه وردم نشره د دې له حکم وو چې تاسو دا غوا ذبح کوي چې دا اصل ماده د اسخي لپاره چې دا خبره مدذرن نه لري دین دی چې په مصر تیرې دل ناغه د مصر خلقو دی چې مصر نتیر شو او په یو قوم تیرې دل سورې بنی اعراب کرا روان دي کنعانیین وبانه هغه د غوانو د سپه عبادت کول لري نه جعل لنا الهن کما لهم الها نو دا حقیقت د دې عزت ور دننه شو حکم راوي چې غوا ذبح کړي چې دا خیالات د شرک او کفر داد دې زنو نه لرشي داد دې زنو نه لرشي ندیده که امام قرطبی ذکر کری ویقال الماوردیو وَإِنَّمَا عُمِرُوا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِزَبْحِ بَقَرَةٍ دُونَ غَيْرِهَا امام ماوردی رحمه اللہ ویلی چه دیتا حکم اکرشو اللہ خطوئی گی پا زبح کولو دا بقرے ندبل حیوان لِأَنَّهَا مِن جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْعِجْلِ لِيُحَوَّنَ عِنْدَهُمْ زکا دا غوا دا جنس دا حقا نوا چه دای دا غی عبادت کرو دسخی نو چه اغا شیخ تک ثابت شی دا دوی پا نیز اغا چه دای دا غی دا تعظیم عقیده لرلا زکا یوشی تا عبادت کے نستا پا ذهن کی دار اغلی چه دا الہ دے و معبود دے نو اللہ ورطا دا خی چه ونا پو ہو دا غوا او دا سخی دا زبح پولو دا پار دے دے دا پار دی چه تاسو بے خورئی دے دا پار دی چه تاسو بے پزمکار وئی دیر پار دیچ پدی بارت کوئی دا معبود او دے عبادت لائک روئے نو دے زبح کولو کسو اصل مقصد داو نو زمین دا مشارق پنی دا دوار واقعات جدا جدا دی او دا غشان لکسرنگ دیرے کی امام قرطبی ذکر کری نو دارنگ تفسیر مدارکم ذکر کری چی دا دیر پار دیتا ہوئی چی زبح کئی چې په دای ځانې د معبود سپکوال راول او دا ورته راول چې دا خو د ذبح کول شي دا خو د خوراک لپاره الله پیدا کړي دا د انسان د فائدې لپاره نه دا د دې لپاره نه چې ته د عبادت او بندګۍ هغه اصل ماده د شرک چې دای نه شي هغه ختم شي دا حکمت په دې ذبح کولو کې دا ورته سر لګورې فجعلنا الله وی غرذول و منغا واقعا یادا مسخشو امت یاد غکل نکالا عبرتناک سزا لما بین یدیها دہا وچاد پارا چی دغا وقت موجودو وما خلفها او درست راتلن کد پارا ددی عذابنا وموعظتا او دا نصیحت للمتقین د پارا د تقوا دارو پرزگارو وایذ قال موسی لقومه یا تا وحچویلو موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله بیشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې ذبح کوي بقره یا غوا قالوا ویلو دی اتخذنا ایانی ستم لرا حزوا پټو کو سرا تمون پورې ټوکی کې قال حضرت موسی علیہ السلام ویلو اعوذ بالله پناہی غارم پا اللہ سرا ان اکون من الجاہلین دا چشم دی زد نا پوحانونا آدام سلم رویت چٹو کی کول جاہلان طریقہ دا مدغ امرنا پتو کو او پا استحضاء او پا مزاح کی فرق رہے یو خوش طبیعتی دا او یو ٹوکی دی نو ٹوکی کول حرام دی ناروا دی او دا دی کون کی تا قرآن جاہل وے لی دا دی کون کی تا قرآن سے لی اغت جاہل وے لی او یو سشے دے یو مزاح دے خوشتبیتی دا خوشتبیتی پا شریعت کی سیدہ دیو جنا بعض علماء دا اغا چانا مقلو لے چاید دی پا منز کی فرق نو کرے امام قرطبی ذکر کړی و یو سره راغلی او عبد الله ابن حسن تاوده د کوفی قاضی فما زحه عبد الله نو قاضی لوی عالم او غور سره مزاح او خوش طبیعتی شروع کا اور ته داسې چې جبته کها دی من صوف نعجته نو صوف کبش ویرا کو ته جبته چولې نو دا د ګډې د وړې نه دا او کده ګډ او دا گڑی او دا گڑ ورائی کی سفرت بھی دا استحضان را دیتاوی خوش طبیعتی وید آتا چکم کوتا سولی دا دا گڑی ورائی دا او کدا گڑ را ناغور تاوی چه جہالت مکر اے قاضی نا اے قاضی ورطوی و این وجدت المزاح جہل تا خوش طبیعتی تم جہل وینا غضر در دا آیات ہوئے نا قاضی تی مخوارو لغا پوسل دا سر جاہل لے دے پا من دا استحضاء و دا مزاح کی فرق نشکولے یو خوش طبیعتی دا بازی دا سوی دا شیخان آغای که مزاح واری نمو یر دا خود عالم ٹوکیو کیا ٹوکیو کیا اللہ و اجدا دا غلے جہالت تے نگورا پا احادیث و ہر کتاب کی باب راغلے باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا خوش طبیعتی دا نبی علیہ السلام دا اسلام دا سنے چی خوش طبیعتی او د طبیعت کلا علم پکې نشتا نو د ټوکو دې من کې فرض دی هغه باب کې بیا محدثینو غره حدیث ذکر کړي چې په دې دوا خبرو کې څه شي فرض دی د نبی رحمه الصلاۃ والسلام انس رضی الله عنه توکل आवाज کو وی اې د دوه غوګونو خاوند رضا مزاح دې دوه غوګونو وی حقیقت دې دارنګ هغه بډای ور راغلی وې چې جنت لازم وینې نه بز نه په جنا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چته چې کله زیر دا چې ګډای وني الله بدر نزوانه وکړه دارنګ مول مومنی عائشہ رضی الله عنها نبی علیہ السلام سره د خزی خاون کله جنگو نوی څه خبر یې ترې کولې دی چې ابوبکر رضی الله عنه راغه او غواله وی چې الله د حدیث سره دا څه خبرې کې نبی علیہ السلام ته نخلا سکا د چې کله والد سی ابو ته له څنګه میرا ګډا نخلا سکی ته کوئی وای دی چې خبر بیا ابوبکر رضی الله عنه راغه او خزی خاون بیوی نبی علیہ السلام او مول مومنین خبرې کولې نا غیم مزاح کو ویسنگ چې مو په جنگ کې ځان سره شریک کړي او نو ما په خبرو اترو کې څه کوي صلح کې مې شریک کړي دې توي مزاح النبي صلی الله علیه وسلم دارنګ حدیث کې راغلی یو باندې چې نبی رحمه السلام تراغله وی ما لو خراق نبی رحمه السلام وی دل روح یو بچي ورکړي او وی روح په بچي باندې سورو ناغتی کچا بچي واه دا الله حبيب زب په کچا بچي وسو کو ما خو د سور لای ته نو لوی دا اوخ د بچي دی نه چا دی ته وی مزاح النبی صلی الله علیه وسلم نو ځان په دین کویل پکاري باز شیخان ورس په یو ډنګ باندې صاحب یو مزاح دی یو استهزاء استهزاء په دین کې څه هغه حرام دی او مزاح دا مستحب او سنت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کتاب د احادیثو کې خاص تر شمائل ترمذی شریف کې راغلی یو مستقل باب دی باب علیه الصلاۃ والسلام د قوم د بنی اسرائیل حال الله بیانولو چې کله غی ته حکم وکړې شو چې تاسو یو غوا ذبح کړئ نو غید الله او د الله رسول حضرت موسی علیه السلام په حکم منلو کی تاخیر کولو. ابتدا نو مفسرین لیکلی کدی هر کس مغوا رانی ولې و او غیر ذبح کړه و نو غاړه به اخلاص شوی و. خدای سختی شورو کا لدا الله ز طرف نمدې سره سختی وشوا. او پرون بیان ندې شو چې حکمت په دی غوا ذبح کولو کې سو. قالو ویلی دی بنی اسرائیلو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ادعو لنا سوالک زمین پارا ربکا درب پلنا یبیل لنا چی بیانو کی منتا ماہی چی صد حال لدے غوا ماہی سرا دیوشید حقیقت او د ماہیت تقوس کی حدلت ماہیت او حقیقت د غوا خو معلومو دلتا مراد داغی حال لجدا پا کم حال کرا بودائی دا زوان دا درمیان دا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی دیو انہو بیشک شان لارے یقول چوائی اللہ رب العزت انہا چی بیشک دا بقرتن یا وغوادا لا فاردن ند گڑائی فاردن حاغی غواتوئی چیغا دیر بڑائیوی نو لا فاردن دا بڑائی ندا زور شیطا او دیر عمر والا شیطا فاردن وئی. امام قرطبی وئی چی والفارد المسن نادیر عمر والا ویقال لشیل قدیم فارد ویزور شیط فارز وی لا فارد دا بودی ندا چی دیر زیاد بچی روڑی وی او دا فارز پا لغت کی پمانا دا وسعت راضی کلاوالی راضی زکا فارز حقی غواتوئی چی داغی دیر بچی پیدا شی او داغی پہ اعتبار داغی پخیٹا کی فراخوال را شی لا فاردن دا بڑی ندا نو پلغت کی فاردن پمانا دا واسعن رازی بڑی ندا ولا بکر او نبلکل زوان او نوجوان دا بیکر حاغی نوجوان غواتوئی چی داغی تروس پوری اڈو دا سر حمل نوی راغلے نو سوال پیدا کی دو چی نفار دن داو نبیکر دا نسدا نو اللہ وی عوانم بین ذالک درمیان دا پمن دا گڑاوالی او دا زوانوالی کی عوانم درمیان دا او عوان حاغی غواتوئی چی داغی یو یاد و بچی پیداوی امام مجاہد وی چی العوان من البقر ہی اللتی قد ولدت مرتن بعد مرتن عوان پا واگانو کی حقیت وی چی یو بچے پیدائی بیاور پسیبل پیدائی عوان درمیان دا بین ذالک فمن دی بڑا والی او دزوان والی کی ففعلی نوکی تاسو ما حغا تؤمرون چی تاسو تے حکم کی دیشی ففعلی اوکی تاسو ما حغا تؤمرون چی تاسو تے دا اللہ دا طرف نے حکم کی دیشی او دیکی دا اتفاق دا علماء چلا اللہ دا طرف نے او امر راشی نو فوری طور پاغیبان عمل کل پکار دی کل تاخیر سبب جور شی دا فوت کی دو یو شے فرض دے دا اللہ امر دے او تپا کی تاخیر کے کل مرد تلوارو کی او دا سلین آغا امر خداوندی پاتی شی قالو ویلو دی بنی اسرائیلو ادعو لنا ربکا دعا غوار زمون دا پارا سوالو که زمون دا پارا موسیٰ علیہ السلام توی ربکا در رب اللہ یبین لنا چی بیانو کی منتا ما لونها چی صد رنگ دے غوا دے رنگ سنگ دے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائلو انہو بے شک شان دا دے یقول وائی اللہ رب العزت انہا بقرت بے شک دایا وغوادا صفراؤ خالص زیر صفرا دا پمانا دا زیروالی رازی. جمہور مفسرین پدی دی چی دا صفرا ماناوا صفراؤ اللون زیر رنگ والا. دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ محترم اوریدن کو السلام علیکم. رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھا. محترم دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بقرہ درس ریکارڈنگ شروع دے. زمون دا دکان پتہ یاد ساتھائی توحید و سنت کیسٹ ایس سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. موبائل نمبر دے 0313-50-86-087-0312-916-43-45.